Gurekin dugu Patxi Berruet kazetari egunon. Egunon. Bon, eta inkesta bat eramaten hasi zira Patxi. Basurdean bila edo basurdei begira. Zagit Parisetik ari zira, Parisen basurdeak badira edo nola ziztean alde hortaik? Parisen ez ditut oino ikusi, Parisen guruetan bai, baina no hartu niz. Hainiz artikulu bat direla azken egunetan basurde eriburuz, hor azken bat ikusi dut AFP-ak aipatu du Hong Kong edan asirela sartzen ere basurdeak, eta Frantzian ere lekuko prentsan bat direla egunero artikulu batzu basurde historio eriburuz, edo istripu tipi batzu, edo bestenaz historio egingarriago batzu, hor bazen joan den hastean, kan errian basurde bat sartu da eskubaloi zahai batean eta barneko kaioretan kokatu. Beste bat ageri da ere Bretanian un sartu den begilagun saltegi batean eta hortan blokatua, beraz bon, bada inbasio bat. Inbasio bat bada edo da edabideak aipatzen dutelako eta impresio hori emaiten dute? Bai, edabideak hainitz aipatzen dutu zen eta bon pixkat deneri mintzo dira, basurdean historio horik, eta bon, iestariak galegin dute leguko prentsa hainitzak ea horiek zer ikusten duten ez, eta iestariak diote baietz basurdean populazioa azkartzen dela emendatzen, eta azken ogoi urteetan ogoi aldiz gehiago badirela. Bo, jakin behar da, dira bigarren gerla mundiala eta gero kasik desagertu azirela basurdean Frantzian, eta beraz berriz poliki-poliki sagarazi dituz zela, eta azkenean behar ba haien egiazko lekua guai hasten dira hartzen. Eta bai, eta hoien gaineko predatore bakarra gizona da gaur egun, edo iztaria gizon emaztiak? Ba, hori arazo bat da, ega da basurdearen predatore naturalak direla normalki otsoak eta hartzak. Beraz, naturalki erregulatzeko basurdeak garita izke otso eta hartzak gehiago berriz. Barnean sartu ere Frantziako mendi eta oianetan, eta bestenaz baden predatore bakarra dira iztarienak, eta iztariak ere ez dira kontent sobera basurde ikusita, eta desmaixiak eta badirelarik laborantzetan edo egirietan. Be, iztariak da pakatzia indenitate bat laborariak, beraz horik ere azkenean ez dira inkontent, ari beste basurde ikustea. Nola funtzionatzen durek, zen horiek badute ardura bat azkenean, iztariak badute misio bat? Bai, azkenean da lege, ez da misio bat, baina da lege askizahar bat, iztariak nahi dute hori eguai aldatu, zen eta leheno izi dretxoko aiteko bat zituzten laborariak eta azkenean iztatzeko dretxo bat pagatu, zen eta iztatzeko dretxoa zutenak ziren laborariak eien lujetan sartzen zirelarik animaliak. Horren ondorio sortu dute indemnitate tasa bat hola, iztariak pagatzen dituzte desmaixak laborariak, eta horren truk badute iztatzeko dretsua. Bon, orai, iztariak diote hori ez dela gehiago adaptatua, zenta gero eta iztariak gutxio bat dira, eta ez dira gehiago laborarien lujetan horra zibiltzen, beraz ara, bada horren inguruan gadezka bat. Eta, bon, basurden inbasio hori aipatzen delarik, azkenean ere hor bada, ba, hirietan agertzen bali bada ere, da haien beren ere mua tipitzen baita ere? Bai, urbanizazioa ere ikusten da, azkenean basurden arazo edo osteko gai horrekin. Zenta, hiriak emendatuz doaz, eta basurzen dira auzo berri batzu oianetik urbil, nun bat diren arroxak eta automatikoak edo pubeak kanpoan, eta azkenan basurden dako erretxago da ere edateko eta jateko horretxan maitea, beraz urbiltzen dira horiek ere iritarat, eta basurdeak adaptatzen dira ideari, beraz pixkat haien lurrak jaten ditugu, eta beraz edut gau horiek ere gure lurretan. Ebe, untxa, ba mil esker, Patxi Berruet, ondoko hilabete arte. Mil esker zori.